Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. 2021 yılının ilk programındayız. Kamusla güreşiyoruz. Açık Radyo 95.0'dayız. İlkin destekçimiz ve dinleyicimiz Birhan Baran'a teşekkürlerimizi iletelim. Herkese yeni yılla ilgili olarak başta sağlık olmak üzere ümitli, umutlu, güzel, aydınlık bir dünya talebimizi, dileğimizi belirterek açmak istedim. Candan katılıyorum. Kamusla Güreş Gmail adresimizi hatırlatalım. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Aynı zamanda Twitter adresimiz var. Twitter'ı etkin olarak kullandığımızı belirtelim. Daha çok orada paylaşamadığımız, paylaştığımız birçok şeyle karşılaşacaksınız. Takip ediniz efendim. Konuğumuz Alper Hasanoğlu. Geçen hafta da bizimle birlikteydi. Baba kelimesinin kaçıncı, yedinci mi oluyor? Yedinci programındayız. Devam ediyoruz. Evet, Alper'le tam bir noktada kaldık geçen programın sonunda aslında. Gene bu arada kayıt prodüksiyon masasında Ömer Şahin var. Teşekkür ediyoruz, selam yolluyoruz. Bize artık bitti dedi. Kaldığımız nokta şuydu aslında. Türk toplumunda babanın otoritesi, çocuğuna sevgi yeterince gösterememesi, ortalıkta olmaması ya da sadece disiplin unsuru olarak varoluşuyla ilgili bayağı bir konuştuk. Hatta bunun devlete de nasıl yansıdığından bahsettik. Ama zamanlar değişirken, programını da anarak, zamanlar değişirken baba modeli de değişti mi, ne kadar değişti, hala gidip çocuğunu uyurken öpen babalar var mı? Kısmı da biraz açıkta kaldı. Sevgili Alper Hasanoğlu'na bu soruyu aktarıyorum. Evet, insanlar aslında erkekler kendi doğuştan getirdikleri mizaç özellikleriyle ya babalarından gördüklerini olduğu gibi üstlenip onları bir rol model olarak alıp devam ediyorlar ve onlar gibi davranıyorlar ve onlar da çocuklarını yalnızca uyurken başlarını okşuyor ya da bir şekilde onlara korkutarak ve disiplinle, aşırı disiplinle sevgi göstermeye çalışıyor ve kendi sevgi ihtiyacını da çocuklarından dahi bu anlamda göremeyip devlet babaya sevgi için yalvarmaya başlıyor ve ona ihtiyaç duymaya başlıyor. Yine başka bir mizaç özelliğiyle ya da işte frontal korteksini kullanarak diyelim, insanlar şunu yapabiliyorlar, erkekler. Ya ben babamın bana yaptığı şeyi aslında çocuklarıma yapmak istemiyorum. Çocuklarımla başka türlü bir ilişki kuracağım. Benim ihtiyacım olan ve karşılanmamış olan sevgiyi ben çocuklarıma göstereceğim ve hani nasıl ki şey denir ya, insanlar kendi şeylerini yapamadıklarını çocukların üzerinden yapmaya çalışırlar. İşte eczacıların oğlu kızı doktor olur filan. Benim babam eczacı. Beni doktor olmamı çok istemişti. Becermiş de galiba. Neyse. Hızla geçeyim orayı. O kadar fazla sevgi gösterirler ki bu sefer iktidar çocukların eline geçer. Yani günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi de hiyerarşik sınırların aslında var olması gereken, aile içinde var olması gereken ebeveynlerle çocuklar arasında ki hiyerarşik sınırın tamamen ortadan kalkması, anne baba ve çocuk arasında sanki çok demokratik ve güzel bir şeymiş gibi var olan o eşitliğin aslında eşitlik olmaktan çıkıp çocuklar kendi sınırlarının nerede bittiğini bilemeyecekleri için sonsuz bir özgürlük ve şımarıklık ve gelecekten olacakları narsist, sınırsız narsist bireylere bir hazırlık olarak aile içindeki iktidara sahip olmuş olurlar. Ve çocuklar evliliğin içinde sahip oldukları bu iktidarla da her şeyi ama her şeyi yapabilme hakkını kendilerinde görürler. Ataerkilliğin bir devamıdır aslında bu anlamda. Çocuk erkillik. Çünkü aslında aynen erkeklerin ya da erkeksi davranış biçiminin çocukların devam ettirdiği bir şeydir. Önemli çünkü ataerkillik illa erkeğin yaptığı bir şey değil. O bir tutum. Yani o bir davranış ve tutum biçimi, onu bir kadın da sahiplenebilir. Doğru. Olarak giyebilir. Çocuklar da giyebiliyor. Günümüzün seküler ve ailelerinde, genç modern ailelerinde bir çocuk erkilliği söz konusu. Ataerkilliğin devamı olarak. Bir uçtan öbür uca savruldu yani aile, bazı aileler en azından. Evet. Bütün aileler değil. Ama ataerkillik devam ediyor yani o anlamda. Yalnızca bunu sürdüren değişiyor. Evet. Dediğin gibi bu en başta mücadele, erk hikayesi. Evet, erk hikayesi aslında işte geçmiş yayınlarda da bahsetmiştik. Mücadele çok çok öncesine, mitoloji tarihinin başlangıcında bile var olan bir erk iktidar mücadelesi var. Hatta işte geçmiş programlarda dediğim gibi bahsetmiştik, bu Uranos ve Kronos'un mücadelesi, peşi sırada Kronos ve Zeus'un mücadelesi, bir baba-oğul çatışması, iktidar mücadelesi hep var ola gelen bir şey. Ama burada öne çıkan bir şey vardı bu mitoloji tarihinde. Baba-oğul çatışmasında annenin oğlunu, çocuğunu kollaması. Bunun üzerinden bakarsak bir iktidar mücadelesinde anne onun oğlunu desteklemesi, ona arka çıkması, yani psikolojik açıdan psikiyatri Alper Hasanoğlu buna nasıl bir yandan bakacak? Ben bunun aslında bir entrika, Bizans entrikası gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın kendi sahip olduğu güçle erkeği yenemeyeceğini düşündüğü için yavaş yavaş güçlenmekte olan ve doğal olarak henüz daha kendisine bağımlı olan oğlu kullanıyor iktidarı ele geçirmek için. Yani Gaia, yani Uranüs'ün karısı. Her şey Gaia'dan, toprak anadan çıkmıştır. Uranüs'ün karısı Gaia. Uranüs Kronos tarafından iktidardan düşürüldükten sonra Gaia ile Uranüs Girit'e giderler emekliliklerini geçirmek için. Ve Girit'te Gaia aslında gizliden gizliye devamlı iktidarı bir şekilde oğulları üzerinden devam ettirir. Yani Kronos devamlı Gaia ile bağlantı halindedir mitolojiye, hikayelerin o satır aralarını ve ayrıntılarını okuduğumuzda. Yani yine bir iktidar meselesidir aslında kadının oğlu tutması meselesi. Yani o da orada da bir şey vardır, yine bir erk mücadelesi söz konusu. Yani aslında bu Kronos'tan gelen özellikle saray hikayelerinde Osmanlı Sarayı'ndaki sultanlardan işte Bizans entrikaları dediğimiz ya da özellikle saraylarda bu tür arkadan çevrilen işleri kadınların daha iyi yaptığına dair şayialar, gerçekler ve bütün bildiğimiz, okuduğumuz şeyler aslında günlük hayatta küçücük evlerin, hanelerin içinde de aynı şekilde devam ediyor. Özellikle bu kendisi çocukken bir şekilde baskı görmüş olan kadınların, belki daha çok bunu taşraya, köye dönük görüyoruz ama çok da öyle değil. Gayet laik ve şehirli ailelerde de farklı kıyafetlerde, cilalarda görülüyor. Kadının oğlu üzerinden güç edinme çabası, keza bir de geline eziyet diye bir şey de var. Çünkü burada da bir anne aslında, oğlunun annesi ama sanki gelinin düşmanı gibi. İktidarı elinde tutmaya çalışmak için. Evet. Çünkü şimdi gelin, bir kadın geliyor ve tamam anneyle çok güzel bir sevgi ilişkisi var oğlun ama gelinin şöyle bir avantajı var. cinsel olarak doyum sağlayabiliyor oğul gelinle. O yüzden iktidar çok ciddi bir şekilde tehdit altında. Bu yüzden ya gelini kendi tarafına çekip gelini kendi kölesi haline getirecek, gençken çok fazla çalıştıracak ya da bir şekilde gelinin yanında olup gelin de çok dişli çıkarsa bir şekilde gelin üzerinden sanki onunla çok iyi anlaşıyormuş gibi bu iktidar mücadelesini sürdürmek zorunda. Ortada hep bir iktidar savaşı var yani. İyilikle evet. Ya da zorla. Evet. Bir şarkı arası verelim isterseniz. Devam ederiz tekrar. İsteriz. Devam edeceğiz zaten. Şarkımız Jan Tiersen'den Father and Mother. 95.0 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş, Alper Hasanoğlu'yla devam ediyor. Baba sözcüğü tamamlanmadı. Aslında yavaş yavaş babadan anneye doğru evrileceğiz. Böylece nereye doğru gittiğimizi de söylemiş olayım. Şimdi gerek bizim Kerem'le yaptığımız programlarda, gerekse Alper'le geçen programımızda bu baba-oğul ilişkisine çok değindik. Buna bağlı olarak bir Oidipus demeden geçemeyiz. Karşımızda da bir psikiyatr var. Oidipus diyorum Alper. Peki, o zaman ben alıyorum Oidipus topunu. Göğsümde yumuşatıp birazcık böyle oynayayım. Oidipus, evet yani Oidipus Batı'nın hikayesi. Yani ya da Batı'nın sahiplendiği bir hikaye. Çünkü aslında gerçekten ne kadar Batı'dır onu da sorgulamak lazım. Çünkü sonuç olarak Yunanistan ve Anadolu topraklarının hikayeleri bunlar. Ama yani sonuçta işte uygarlığın çıktığı şeyler, topraklar. Oidipus da yani Batı'nın sahiplendiği baba-oğul ilişkisinde hani bizim atasözümüz bile var ama pek biz bu atasözlerine şey yapmıyoruz, boynuz kulağa geçer gibi mesela bir atasözümüz var. Bu aslında çocuğun babayı geçmesiyle ilgili bir şey. Hı hı. Baba mesleğini daha ilerilere taşıması değil mi aslında? Hı. Ama ve bu aslında Batı için sanki biraz daha geçerliymiş gibi duruyor. Neden böyle düşündüğümü şimdi anlatmaya çalışacağım. Oidipus hikayesinde, efsanesinde şeyi bir kenara bırakırsak yani Freud'u bırakalım. Direkt olarak Oidipus hikayesinden, efsanesinden yola çıkalım. Bir şekilde oğul Oidipus babayı öldürür. Tabii ki bu aslında sembolik bir öldürmedir. Yani böyle mitolojik hikayelerdeki o vahşet sahneleri gerçekten vahşeti, yani masallarda da öyle değil midir? Yani vahşetler vardır, hep vahşi sahneler vardır ama onların hepsi aslında sembolik, metaforik şeylerdir. Burada da aslında oğlun babayı öldürmesi meselesi babanın babaya olan bağımlılığını ortadan kalkıp oğlun bir birey olma, ve kendi ayakları üzerinde durabilme hikayesidir. Babayı geçebilmesi için sembolik olarak babayı öldürmesi gerekir. Batı buna izin verir bu anlamda. Baba ölmeye boyun eğer, çok da istemese de. Yani oğula olan saygısı, insanlığın ilerlemesine olan saygısı gibi bir şey de söyleyebiliriz belki burada, öne çıkar. Firdevs'in şeyinde bir baba-oğul hikayesi vardır. Bu oğul hikayesi Rüstem ile Zuhrab'ın hikayesidir. Rüstem ile Zuhrab'ın hikayesinde ayrıntısını anlatmamıza hiç gerek yok. Çok yani internetten hemen hızla ulaşılabilecek bir hikaye. Burada oğul babayı öldürmez. Baba entrika yaparak, oğlu kandırarak baba oğlu öldürür savaş sahnesinde. Yani savaş meydanında. Bu da çok sembolik bir şeydir aslında. Babanın oğlu öldürmesi. Yani oğlun birey olma isteğini sembolik olarak babayı öldürüp kendi ayakları üzerinde duran bir birey olma ve yoluna devam etme isteğine baba ocağını terk edip kendi ocağını kurma arzusuna, ihtiyacına ket vurması ve kendisine bağımlı olarak kalması, kendi iktidarının devam etmesi adına bir öldürmedir bu. Yani o anlamda sembolik bir öldürmedir. Yani bu anlamda da oğlun ilerlemesi, yani yeni kuşakların eski kuşakları geçmesi, boynuzun kulağa geçmesi, izin vermemek insanlığın ilerlemesine izin vermemek anlamına gelen bir şeydir ki günümüz toplum dünyasına baktığımızda Doğu ve Batı olarak ayrılan, kimisinin Kuzey ve Güney olarak ayırmayı tercih ettiği ama geleneksel ve geleneksel olmayan toplumlar arasındaki en önemli fark olduğunu düşünüyorum. Bunun hikayeler ve masallar ya da mitolojik hikayeler bağlamında çok güzel bir karşılaştırma yapabilmemiz için bir zemin hazırladığını düşünüyorum. Çok aslında iki programdır konuştuklarımızı iki hikaye ile sanki özetlemiş gibi olduk. Böyle bütün o nüveyi barındırıyor iki hikayede. Evet, çok ilgi çekici. Yani evet, iki toplum arasındaki farklı anlamda da bir okuma oldu bu. Yani sonuçta geleneklerden, kalıplaşmış şeylerden, bu baba-oğul simgesi üzerinden bir okuma da yapmış olduk. Ağzına sağlık Alper bu anlamda. Aslında baba ve anneyi birlikte işleme üzerine bir konuşma olacaktı. Ve buna doğru bir kayış da söz konusu. Çünkü babadan yaklaşık bir 7 programdır bahsediyoruz. Yavaş yavaş anneye doğru gidelim diyoruz ama. Peki bu kadar Oidipus demişken aslında Alper'in bu Elektra ile ilgili de bir düşüncesi olduğunu biliyorum. Hep Oidipus kompleksi denir. Bir de Elektra kompleksi var. Var mı? Nereden çıktı? Ne düşünüyorsun? Aslında hani Oidipus kompleksi ya da Elektra kompleksi olarak da şeyin aslında şöyle de bir şey var. Şunu unutmamak gerekiyor. Yani Oidipus kompleksini de Freud o kadar da doğru okumuş da değil sanırım, değil mi? Yani çünkü babasını öldürmemeye çalışıyor şey. Kaçmaya çalışıyor. Hep kaçtı. Babasını ama öldürdüğü falan da yok. O babasını öldürmediğini, babasını koruduğunu zanneder. Evet. Bir şeyler yaşıyor. Evet. Ama Freud aslında bir şeyler anlatabilmek için, kendi derdini anlatmak için, daha iyi anlatabilmek için Oidipus'u kullanmış durumda. Biraz çarpıtarak kullanmış olmasında hiçbir sakınca yok. Yani sonuçta mitolojik efsane hikayeler bunlar. Elektra'yı da o yüzden birazcık zorlama olarak kullanıyor ama ne demek istediğini biliyoruz aslında Freud'un. Yani biz de gözleriz, ne olursa olsun öyledir ya, yani daha yani özlenen şey daha kıymetlidir ya. Yani evet. Aşk hikayelerinde de böyledir. Yani aşık maşuka kavuşamazsa aşk devam eder. Ya da işte terk edilmişsek bizi terk eden kişi, kadın olalım, erkek olalım, bizi terk eden kişi kıymete biner ve onu biz her şeyiyle yüceltiriz ve çok kıymetli buluruz ve onu isteriz. Onunla onu tekrar geri kazanmak isteriz. Baba o kadar yoktur ki kız çocuklarının da hayatında. O yüzden kız çocukları babalarını çok daha fazla severler. Ben babaların kız çocuklarını, erkek çocuklarına tercih etmesi hikayelerini anneleriyle hesaplaşmalarını bitirememeleriyle ilgili de görüyorum. Çünkü anne kucağından karısının kucağına geçen erkekler karılarının kucağında sıkıldıklarında da kızlarını kucağına geçmeye çalışıyorlar. Yani erkek devamlı kucaktan kucağa gezmeyi seven hep devamlı ve devamlı sevilsin ve devamlı pamuklara sarılıp yüceltilsin ister erkek. Ve bu yüzden de en kolay olarak hayatındaki kadınları kullanır. Önce annesini, sonra karısını, daha sonra da kızını. Kadın hep suistimal edilen cinsiyet yani bu anlamda. Yani kız çocuğu babasını özlediği için babasının kendisini suistimal etmesine izin verir. Ve bu da beyninde bir ayak izi gibi yer ettiği için daha sonra erişkin hayatta hayatına giren erkeklerin de kendisini suistimal etmesine izin vermeye devam eder. Bu böyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey olarak devam eder, patern olarak devam eder. Ama tabii ki bunu yine kadınlar kırabilecektir sanırım. Kadın bu paterni, bu döngüyü kırmazsa erkeği dönüştürmek için bu şey yapmazsa, çaba sarf etmezse erkek bir kucakta olmanın güzelliğini, kucaktan kucağa gezmenin güzelliğini bırakmak istemeyecektir ve devam etmek isteyecektir doğal olarak. Yani niye bıraksın ki? Yani niye bırakalım? Evet, değil mi? Çok kolay. Sonra karımız bizi hoş tutuyor, sonra kızımız da bizi bu şekilde hoş tutarsa niye bırakalım? Yani bundan vazgeçersek aslında bayağı büyük bir eksiklik yaşayacağız. Yani aslında burada sorumluluk tabii ki biz erkeklere de düşüyor ama en de sonunda kadınlar yapmak zorunda bu iş. Evet. Yani peki. Senin ses tonun öyle bir... Nasıl yapacağız bunu? Hayır, çünkü gene erkek izin vermiyor ya. Hani çünkü bu izin vermeyen ya da engellemeye çalışan kadının da iyi anne olmama, iyi eş olmama, iyi kız çocuğu olmamayla suçlandığı bu dünya döngüsünü kadın nasıl kıracak diye. Hiç sesimin nasıl çıktığını hiç farkında değildim ama çıkmış yani. Nasıl kıracak? Çünkü ya tabii kırabilenler var. Bulunduğu yer, güç, ülke, bazı şeyler yardımcı olabiliyor ama genelde sürekli neyse özelliği onu iyi yapmamakla suçlanma durumu söz konusu. Üstelik kendi cinstaşı tarafından da. Yani kadının kadına ettiğini de bazen erkek etmiyor gibi. Ben de konuyu bambaşka bir yere anne babadan götürdüm mü acaba ama efendim biz anne babaya devam edeceğiz. Programın sonuna geldik gene. Alper'i bırakmayacağız değil mi Alper? Tabii siz beni istediğiniz müddetçe ben buradayım. Suistimal gibi olmasın yani. Sevgili dinleyicilerimiz, 2021'in bu ilk programında beraberdik. Size sağlıklı, güzel, mutlu bir yıl diliyoruz. Babadan anneye artık geçiyoruz. Alper Hasanoğlu ile birlikte olacağız. İyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi haftalar. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.